آسمان قائم ہیں، اگر یہ انصاف نہ ہو تو ارض و سما بھی نہ رہیں، درم برم ہو جائیں۔ واقعی یہ انصاف ہے۔ اب میرے نزدیک تو مجھ کو تو بندروں سے، خنزیروں سے بھی زیادہ تمہارے ساتھ نفرت ہے، لیکن بے انصافی نہیں کروں گا میں۔ یہ تھی بات، کسی قوم کی دشمنی اور عناد تم کو بے انصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اے دلو، انصاف کرو، یہ عدل بڑی ضروری صفت ہے۔ تمام اجتماعی نظام عدل پر چلتا، اور عدل کرنے والوں کو ملائے اعلیٰ سے مشابہت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے نظام درست ہوتا ہے، اور عدل کے بغیر نظام کبھی بھی درست نہیں ہوگا۔ حضور کا بھی فرمان ہے، اپنا ہو بیگانہ ہو، قریبی ہو رشتہ دار ہو اجنبی ہو، انصاف یکساں کرو، کسی کی روح رعایت نہ کرو۔ اور فرمایا یہی تقوی قریب ہے، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، خدا تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ اب پہلے اگر انفرادی احکام بیان کیے، حلت، حرمت، طہارت وغیرہ، تو اب اجتماعی احکام بھی بیان ہوگا، اور خاص طور پر اللہ کے لیے۔ اگر پہلے حقوق العباد تھے جیسا پچھلی سورت میں کثرت سے بیان ہوئے، اب حقوق اللہ کی رعایت بھی کرو، اللہ کا جو فریضہ ہے اس کو بھی ادا کرو، ہمارے ذمے جو خدا تعالیٰ کے فرائض ہیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ تعمیل حکم کرنے والے اور نافرمانی کرنے والوں کا انجام بھی سن لو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ انجام دیے۔ بنیاد تو اسی پر ہے، ایمان اور عمل صالح، خدا کی وحدانیت کو صحیح ماننا اور تمام ان چیزوں پر یقین رکھنا جن پر یقین رکھنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد نیک اعمال انجام دینے، بالخصوص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ، یہ اہم ترین احکام ہیں، یہ اعمال صالحہ ہیں۔ تو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، یقیناً ان کو بخشش حاصل ہوگی اور اجر عظیم حاصل ہوگا۔ جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں سرزد ہوں گی اللہ تعالیٰ معاف کر لیں گے، کوئی ایمان کی بدولت، کوئی نیکی کی بدولت، اور اجر عظیم حاصل ہوگا۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا، نہ توحید کو مانا، خدا کی توحید کو بھی نہ مانا، شرک سے آلودہ کر دیا، گندا کر دیا، اخلاص اختیار نہ کیا، نفاق میں چلے گئے، اور ریاکاری کی، اعمال کے اندر آیات الہی کی تکذیب کر دی، قول سے تکذیب کر دی یا عمل سے تکذیب کر دی، مانتے ہوئے بھی عمل نہ کیا تب بھی منافقین کی طرح ثابت ہوئے۔ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، یاد رکھو یہ جہنم والے لوگ ہیں۔ کتنی بھی عیش عشرت کر لیں دنیا میں، بڑے آرام و راحت سے بسر کریں، دھوم دھام سے، اکڑ سے، ہیں جہنم والے، جہنم کے کندہ ناتراش ہیں، ایک دن یہ پہنچ جائیں گے۔ نولی ما تولا نسلی جہنم وساد مصیرا، ادری رخ ہے ان کا، وہاں جائیں گے۔ یہ بھی بیان ہو چکا، انجام بھی۔ پھر آل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہوا، یہ حلت حرمت کا جاننا، اس پر عمل کرنا، یہ طہارت، یہ عدل کی صفت کا حاصل ہونا، سمجھے، یہ ایمان کی دولت کا مل جانا، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب ہونی، یہ اللہ تعالیٰ کے سب انعامات ہیں، یہ بڑے بڑے انعامات ہیں۔ کوئی چھوٹا سا انعام بھی ملے اس پر بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کا احسان تمہاری ہو۔ خاص طور پر ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر دیا، دیکھو اللہ نے کتنا احسان فرمایا۔ ادھم قومن، ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں تم کو نقصان پہنچانے کے لیے، خدا نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ لڑائی کا موقع تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، صحابہ کی جماعت موجود ہے، اور مشرکین کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے فلاں وقت نماز پڑھی ہے، وہ نماز میں مصروف تھے، تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ نماز میں مصروف تھے، ان کو اس وقت ہی ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ پھر یہ طے ہوا، جیسا ترمذی شریف کی روایت میں ہے، کہ امامہم صلاۃ احب علیہ من الاولاد والبنین او کما قال۔ اچھا، اب وزور کی وقت کا وقت تھا، وہ گزر گیا، تو آگے مشرق یہ کہنے لگے کہ آگے ایک نماز آ رہی ہے، کہ وہ ان مسلمانوں کے نزدیک اپنی اولادوں اور بیٹوں سے زیادہ عزیز ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ، لہذا جب یہ وہ نماز پڑھنے لگے مصروف ہوں، اس وقت ان پر حملہ کریں گے اور سب کو ختم کر دیں گے۔ مشرکین نے یہ بات سوچی اور عذر اللہ کی طرف سے وحی آئی اور صلاۃ خوف کے پڑھنے کی اجازت ملی۔ صلاۃ خوف وہ خاص طریقے پر پڑھی جاتی ہے، دو گروہ بنا دیے جاتے ہیں، ایک گروہ دشمن کو دیکھ رہا ہے، دوسرا امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، آدھی وہ پڑھ رہا ہے، آدھی وہ پڑھ رہا ہے، اور دشمن کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، دیکھ بھال بھی ہو رہی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ نے کتنا احسان فرمایا اس حالت میں، دشمن دتوں کو نیست نابود کرنے کے لیے تیار۔ صلاۃ خوف میں بڑی آسانی ہوتی، چلنا پھرنا، جماعت دوسری جگہ چلی جاتی ہے ایک رکعت پڑھ کر دشمن کے مقابلے میں، یہ چلنا پھرنا معاف ہوتا ہے، ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جب دوسرے ایک رکعت پڑھ لیتے ہیں پھر وہ آ جاتے ہیں، وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھتے ہیں، پھر ہر ایک اپنی اپنی رکعت پڑھ لیتا ہے الگ۔ پانچ سات طریقوں پر صلاۃ خوف پڑھنے کا ذکر حدیث میں آتا ہے، جس طریقے سے پڑھ لی جائے وہ درست ہے، اللہ نے اتنا احسان فرمایا۔ تو فرمایا کوئی بھی اللہ تعالی کی نعمت اور احسان ہو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کہ خطرے کی حالت میں ہمارے لیے ایسی آسانی اللہ تعالیٰ، تم اس طریقے پر نماز پڑھ لو، لیکن نماز ضرور پڑھو تاکہ تعلق باللہ تمہارا درست رہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہی بات واللہ فلیتوکل المؤمن، خدا کی ذات پر ہی چاہیے بھروسہ کریں ایمان، ایمان والے اعتماد خدا کی ذات پر ہو، ہتھیار استعمال کرو مگر بھروسہ اس پر نہ رکھو، ہر چیز جائز استعمال کرو مگر اعتماد خدا کی ذات پر ہونا چاہیے، چاہے گا تو اثر نکال دے گا، نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایمان والوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ ہر چیز اس کے قبضہ ہے، قدرت میں ہے، تصرف اس کے پاس ہے، جس طریقے سے چاہے وہ اثر پیدا کر دے، روک دے، یہ سب اختیار اس کا ہے۔ ایمان والوں کو اسی کی ذات پر بھروسہ رکھ کر تمام صحیح اور جائز کام کرنے چاہیے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل۔ ولقد اخذ اللہ البتہ، تحقیق اللہ نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد و پیمان، اور باسلہ بھیجے ہم نے ان میں سے 12 سردار۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالی نے فرمایا، انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے قائم کی نماز اور دیتے رہے زکوٰۃ اور ایمان لائے تم میرے رسولوں پر، واضر تم ہوں اور ان کی تائید کرتے رہے، اور قرض دیا تم نے اللہ تعالی کو اچھا قرض، تمہیں ضرور معاف کروں گا تم سے تمہاری گناہ، اور میں ضرور داخل کروں گا تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ومن کفر، جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، پس بے شک وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ سورت کی ابتدائی آیت میں بھی عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا اللہ تعالی نے، اور مختلف جگہوں میں بڑی تاکید کے ساتھ عہد و پیمان کو پورا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں بھی یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور اس کے بعد بھی اس صورت میں اور بھی دوسری آیات کے اندر بھی عہد و پیمان کو پورا کرنا ضروری اور لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، دیکھو یہ عہد و پیمان کو پورا کرنا صرف تمہارے لیے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے بنی اسرائیل پر بھی یہ ضروری قرار دیا تھا کہ عہد و پیمان کو پورا کریں۔ بنی اسرائیل کی مثال دی ہے اللہ تعالی نے، عہد و پیمان کو پورا کرنا ایک ضروری بات ہے۔ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد کو پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بعض پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ اور عہد و پیمان کو پورا کرنا انسانی سوسائٹی میں انسانوں کی ترقی کے لیے اور بہتری کے لیے ضروری بات ہے۔ عہد و پیمان چاہے اللہ تعالی کے ساتھ ہو، حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، اور انسانوں سے تعلق رکھتا ہو آپس میں، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ تو عہد و پیمان یہ عام ہے، ہر مومن جو ایمان قبول کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے، لہذا اس کے ذمے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان تمام احکام کی تعمیل کرتا رہے جو اس نے اپنے اس مومن ہونے کے اقرار میں وہ عہد کیا ہے۔ اور آپس کے تعلقات میں بھی عہد و پیمان ہوتا ہے، اگر ایک شخص بیوی کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو یہ بھی ایک عہد و پیمان ہے، اس کی تمام احکام پورے کرنے ضروری ہیں، ہر ایک کے لیے، عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے۔ شراکت کا معاملہ ہوتا ہے آپس میں، کسی معاملے میں شراکت کی جاتی ہے، عہد کیا جاتا ہے، تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، وہ تمام شرائط جو ہیں اس کے وہ پورے کرنے لازمی ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر ایک سلطنت دوسری سلطنت کے ساتھ عہد کرتی ہے تو اس کو قائم رکھنا ضروری ہوگا، اور عہد شکنی کرنی یہ منافق کا شعار بتلایا ہے۔ اذا عہد غدر، منافق وہ ہوتا ہے جو معاہدہ کرتا ہے، وہ غداری کرتا ہے، مومن کی صفت تو ہے نہیں، مومن تو عہد کو پورا کرے گا۔ تو عہد کیسا بھی ہو، آپس کا ہو، شخصی ہو، اجتماعی ہو، تو تمام جو عہد ہیں وہ پورے کرنے ضروری ہیں۔ ایفائے عہد انسانی سوسائٹی میں بڑی قدر و قیمت رکھنے والی بات ہے، تو اللہ تعالی نے پہلے ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ تمام ان باتوں کو پورا کرو جو تم نے عہد میں ٹھہرائی ہیں۔ تو اب بنی اسرائیل کا حال اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے عہد و پیمان لیا، اور مختلف قسم کے عہد لیے گئے۔ ایک جگہ بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد میں اس طرح عہد لیا کہ تم اللہ کی کتاب جو ہے اس میں سے کسی بات کو چھپاؤ گے نہیں اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرو، اس پر بھی عہد کیا انہوں نے. اور کسی جگہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے عہد کیا گیا، اس پر عمل کرو، یہ عہد لیا گیا. اور بھی اس قسم کے مختلف عہد و پیمان ہیں جو بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے. یہاں پر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کا ذکر کیا ہے اور ان کی مثال ذکر کی ہے اور اصل بات ایمان والوں کو سمجھائی ہے. یہ باتیں جو بنی اسرائیل سے عہد و پیمان میں لی گئی تھی وہ ہماری امت کے لیے بھی ویسے ہی ہیں، اس کی طرح ضروری ہیں وہ باتیں. اور بنی اسرائیل سے جو عہد و پیمان لیا تھا اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے. عہد و پیمان کی تائید کے لیے اللہ نے کیا نظام مقرر فرمایا تھا اور اسی کے نمونے پر ہماری امت میں بھی تھا، یہی سلسلہ مقرر کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میثاق پختہ عہد و پیمان کو کہتے ہیں. بنی اسرائیل سے بھی ہم نے پختہ عہد و پیمان لیا اور ہم نے مقرر کیا ہے ان میں سے 12 سردار نقیب، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے تو ہر خاندان کے لیے ایک ایک نقیب مقرر کیا گیا. نقیب نقبا، نقب سوراخ کو بھی کہتے ہیں، نقب سوراخ کو کہتے ہیں. تنقیب کا معنی ہے قرید کرنا، دیکھ بھال کرنی، حفاظت اور نگرانی کرنی. تو یہ سردار پر یہ لفظ بولا گیا ہے کہ وہ جماعت کا مانیٹر جو ہوتا ہے اس کو بھی نقیب کہا جاتا ہے، قوم کا سردار، جماعت کا دیکھ بھال کرنے والا. تو 12 خاندان تھے. تو یہ عہد جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالی نے لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود تھے، اللہ کے عظیم پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب شریعت، ان کے توسط سے بنی اسرائیل سے یاد لیا تھا. کہ یہ آگے اس کا خلاصہ بھی دیا گیا ہے، یہ آگے اس کا خلاصہ عہد و پیمان کا سب نچوڑ دے دیا گیا ہے. 12 سردار مقرر کیے گئے. نقیب نقبا سردار رئیس کو کہتے ہیں، جو دیکھ بھال کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، جو کمزوری ہوتی ہے اس کو پھر مرکز تک پہنچاتا ہے، نگرانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے تاکہ ان کے ذریعے نظم قائم رہے. تو ہر ایک خاندان کے لیے ایک ایک سردار مقرر کر دیا. اسی نمونے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نقبا مقرر فرمائے. چنانچہ ہجرت سے پہلے جو لوگ انصار مدینہ کے جو حضور کے ہاتھ پر آ کر انہوں نے مکہ مکرمہ میں بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا، حضور نے ان میں بھی 12 نقیب مقرر فرمائے. دو بڑے عظیم خاندان آباد تھے مدینے میں، ایک اوس کا قبیلہ اور ایک خزرج کا. خزرج کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس کی بہت شاخیں تھیں. 3 سردار اوس کے خاندان کے مقرر فرمائے اور 9 خزرج کے خاندان کے، 12 سردار مقرر فرمائے کہ بھی یہ دیکھ بھال کریں گے، نگرانی کریں گے، کوئی بات ہوگی تو اس کو ہم تک بھی پہنچائیں گے. جیسا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جن کو مقرر کیا تھا کہ اپنے اپنے خاندان کی پوری نگرانی کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ لوگ کس طرح اس عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد و پیمان کو کس طرح پورا کرتے ہیں، احکام کی کس طرح تعمیل کرتے ہیں، کوئی سستی تو نہیں کر رہا، کوئی خرابی تو نہیں کر رہا. یہ نگرانی کرنے کے لیے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا. وقال اللہ، اللہ تعالی نے فرمایا، انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اے بنی اسرائیل، اگر تم نے ان باتوں کی پابندی کی. کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری تائید، میری مہربانی، میری شفقت تمہارے ساتھ رہے گی. اگر تم نے ان باتوں کی پابندی کی اور پھر میں اس کے سلے میں تم کو بہت ہی بلند مرتبے پر فائز کر دوں گا اور تم فلاح پا جاؤ گے. انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس جملے کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی ایک معمولی سا تھانے دار کسی کو کہہ دیتا ہے، کسی عام آدمی کہہ دیتا ہے فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کو بھی تائید تقویت حاصل ہو جاتی ہے، دلیر ہو جاتا ہے. گورنر صاحب کسی کو اگر کہہ دیں تم فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تو اس کی تو خوشی کا کوئی عالم نہیں ہوتا. اگر صدر صاحب کسی کو کہہ دیں کہ بھی میں تمہارے ساتھ ہوں تم فکر نہ کرو. یہ انسانوں کا حال ہے، لیکن شہنشاہ مطلق اور مالک الکل اگر کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس جملے سے کتنی تائید اور تقویت حاصل ہو سکتی ہے. اور اس کی جو ایماندار قومیں ہیں، ایماندار جماعتیں ہیں، افراد ہیں، ان کو کتنی تقویت حاصل ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب پریشان ہو گئی تھی اور سامنے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر بھی بہت عظیم آ گیا، گھبرا گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے یہی فرمایا تھا، تم کیوں گھبراتے ہو، انما معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور اسی طریقے سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر گھبرا گئے تھے کہ دشمن تو آ گیا سر پر، تو حضور نے تسلی دی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، مت غمگین ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی تائید، اس کے حکم سے ہم نکلے ہیں، ہجرت کی ہے، وہی ہماری حفاظت اور نگرانی کرے گا. تو اللہ تعالی کی معیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جب باعمل تھے ہر لحاظ سے، تو اللہ نے فرمایا واللہ مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ اللہ ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ پورے طریقے پر عمل پیرا تھے، تو آج کل کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی تائید نہیں ہے، اس واسطے کہ ہمارے اندر وہ بات ہی کوئی نہیں رہی، جس بات کی وجہ سے اللہ تعالی کی تائید اور مہربانی شامل حال ہوتی ہے انسانوں پر، وہ قصہ ہی نہیں رہا. تو اللہ تعالی کی تائید کیسے حاصل ہو؟ یہ تو اس وقت جس وقت عمل میں سرگرم تھے مسلمان، واللہ مع المؤمنین، سمجھے گے، ایمان والوں کے ساتھ خدا ہے. تو خدا کی تائید، اللہ نے فرمایا کہ انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری تائید، میری تقویت، میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی. ویسے بھی میں تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے کام تمام میرے سامنے، تمہاری نیتیں، ارادے وغیرہ بھی، یہ سب بات اس کے اندر آتی ہے. اگر تم نے میری معیت اور مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اگر تم نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دیتے رہے. یہ فرمایا دو باتیں ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. قرآن میں جگہ جگہ یہی آپ پاتے، ان تابوا واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فاخوانکم فی الدین. کافر مشرک وغیرہ اگر تائب ہو جائیں، کفر شرک کو چھوڑ دیں، ایمان قبول کر لیں اور پھر نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، تمہارے بھائی ہو گئے، وہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا، نہ جنگ کی ضرورت ہے نہ لڑائی کی، وہ تمہارے بھائی بن. یہ دو باتیں ظاہری طور پر مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے یہ ظاہری طور پر کھلی اور بڑی علامتیں ہیں، نماز اور زکوٰۃ. ایک حقوق اللہ میں ہے، ایک حقوق العباد میں ہے، ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے، ایک میں اخبات اور طہارت ہے اور ایک میں سماحت کی صفت پائی جاتی ہے. زکات میں سماحت کی صفت پائی جاتی ہے، فیاضی، غریب پروری، ہمدردی بنی نوع انسان کے ساتھ، اور نماز میں طہارت اور خدا کے سامنے عاجزی اور تعلق باللہ کی استواری. تو یہ دو علامتیں دیکھی جائیں، جب یہ نظر آئیں تو سمجھ لو کہ یہ آدمی ہماری جماعت کا آدمی ہے. توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہے، ایمان ہے، پھر نماز پڑھتا ہے اور زکات دیتا ہے، تو یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے. ورنہ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا کہ یہ کس پارٹی کا آدمی ہے، کون ہے یہ. علامت ہی کوئی نہیں ہے. نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اسی طرح زکات. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا فرماتے ہیں کہ زکات میں دونوں پہلو ہیں، بنی نوع انسان کی ہمدردی بھی ہے اور انسان کی اپنی ذات سے بخل کی صفت کو مٹانا بھی. بار بار جو مال خرچ کرتا رہے گا، بخیل نہیں رہے گا، کنجوس نہیں رہے گا، اور کنجوسی بہت بری بیماری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایو دائن ادوا من البخل، بخل سے کون سی بیماری بڑھ کر ہو سکتی ہے. بخیلی بہت ہی بری صفت ہے اور بہت ہی برا اخلاق ہے. تو نماز کی کتنی قدر و قیمت ہے ایمان والوں کے لیے، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکات دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے. ہاں، رسولوں پر ایمان بعد میں ذکر کیا، حالانکہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن بات یہ بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو نماز زکات کسی نیکی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک ایمان موجود نہ ہو. کہ بعد میں لا کر یہ بات سمجھائی، کتنی بھی نمازیں پڑھو اگر ایمان درست نہیں ہے تو بالکل بیکار ہے، وبال ہیں. بہت مال خرچ کر دو، سارا لٹوا دو، لیکن ایمان درست نہیں ہے تو بالکل بیکار گیا. یہ بعد میں تاکید کے لیے یہ بات ذکر کی گئی، حالانکہ ایمان تو بنیاد ہے لیکن سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے سمجھایا. یہاں پر یہ ایمان کا لفظ بعد میں ذکر فرمایا کہ دیکھو بھائی نیکی کی قدر و قیمت جتنی بھی ہے وہ ایمان کے ساتھ. یہ نہ سمجھو کہ نماز خالی پڑھ لی تو ہم فلاح پا جائیں گے. نہیں، دیکھا جائے گا کہ نماز کی شرط بھی پائی جاتی ہے، یعنی وہ ایمان ہے بنیادی شرط، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول. اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزر تمو، اور ان کی تائید کرو گے. تعزیر کا معنی تقویت اور تعزیر. یہ تعزیر جو جرائم میں لگائی جاتی ہے اس کا بھی یہی معنی ہوتا ہے، جرائم کو روکنے کے لیے بڑی اس سے تقویت حاصل ہوتی ہے جو تعزیر لگائی جاتی ہے، جرائم رک جاتے ہیں، سوسائٹی کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے، برائیاں تھم جاتی ہیں. اور تم تائید کرتے رہے ان کی، میرے رسولوں کی. رسولوں کی تائید یہی ہے کہ دین کی باتوں پر آدمی مستحکم رہے، عمل پیرا رہے، اور جیسا نبی فرمائے اس کے مطابق آدمی کرتا رہے. تو مالی عبادت ہو یا جانی عبادت ہو، جیسی بھی ہو، اس کے اندر لگا رہے آدمی، پسو پیچ نہ کرے. اور ساتھ ہی اقرضتم اللہ قرضا حسنا، یہ نماز قائم کرو گے، زکات دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی تائید کرو گے، اور قرضہ دو گے اللہ کو، اچھا قرضہ. اچھا قرضہ کون سا ہوگا؟ جو اچھی نیت سے ہوگا، اخلاص سے ہوگا. کیونکہ قرضہ دے کر کے مفاد حاصل کرنے سے تو بہت وبال پیدا ہو جاتا ہے. کلو قرض جرا نفن پاوا حرام، ہو تو حرام ہو جاتا ہے قرضہ دے کر مفاد حاصل کرنا. اور سود اگر لیتا ہے قرضہ دے کر تو وہ تو بالکل قطعی حرام ہے، اور بھی مفاد کسی قسم کا. تو قرض حسن وہ ہوگا کہ جس میں اچھی نیت سے ہو، اور قرض حسن کی بڑی اہمیت ہے، صدقے سے زیادہ اہمیت ہے، صدقے اور خیرات سے اجر بھی زیادہ ملتا ہے کہ اگر آدمی ضرورت مند کو قرض حسن دے بغیر کسی مفاد کے، کسی مدت تک رقم دے دے، اس کا کام چل جائے، پھر وہ واپس کر دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. آج کل قرض حسن کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے بالکل کلیتاً. وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف خرابی ہے، سرمایہ داروں کے اندر تو یہودی ذہنیت پیدا کی ہوئی ہے، اب بینک سسٹم جب سے قائم ہوا ہے اس کے موجود یہودی ہیں، زر کو کھینچو زر ذرہ میں کچن کھینچو سرمایہ اور اس سے مفاد حاصل کرو، تو یہ بنیاد اس کی سودخاری پر رکھی گئی ہے، وہ تو ذہنیت ہی ایسی ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ قرض لے کر لوگ پھر واپس نہیں کرتے، ان کی ذہنیت ایمانی کمزور ہے، دونوں جانب خرابی ہو گئی، قرض حسن کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. آج کوئی خوشی سے قرض حسن دینے کے لیے تیار نہیں، اس واسطے کہ اس کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ مجھے واپس دے گا، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. لی الواجد ظلم، جس کے پاس موجود ہے اور وہ پھر ٹال مٹول کرتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر نہیں ہے تو فنظرت الا میسرہ کا قانون فرمایا، اس کو اور مہلت دے دو کچھ، اور اگر بالکل ہی نادار ہو گیا کچھ معاف کر دو، تھوڑا معاف کر دو، سارا معاف کر دو، یہ تعلیم بھی قرآن میں دی گئی ہے. ورنہ مہلت دو، قرضہ تو لازمی آج نہیں ہے تو کل قیامت کو ادا کرنا پڑے گا، نہیں ہوگا تو نیکیاں دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہوگی تو گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو. قرض لے کر کے کھانا جو ہے یہ آسان بات تو نہیں ہے، لیکن دونوں طرف کی ذہنیت بگڑی ہوئی آج. دینے والے اس لیے کہ وہ منافع خور ہوتے ہیں، سود خار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہماری رقم بینک میں جمع رہے، ہم کو سود ملتا رہے، ہمیں کچھ پرواہ نہیں، دوسرے کو تکلیف ہے یا کیا. اور لینے والے کی بھی نیت یہ ہوتی ہے بالعموم کہ مجھے کسی طریقے سے اس کی رقم مل جائے ایک دفعہ، پھر میں دیکھ لوں گا. اس کے ارادے اور عزائم بھی برے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، اور یہ یہودیوں نے یہ سلسلے رائج کیے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں باتیں پیدا ہوئی ہیں. تو قرض حسن سے مراد یہاں پر قرض نہیں ہے، بلکہ قرض حسن سے مراد یہاں صدقہ اور خیرات ہے، اس مقام میں جس کو زکوٰۃ کے علاوہ بیان کیا گیا. دوسری جگہ میں یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسن دینا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نیکی کے کام میں محتاجوں پر خرچ کرنا مراد ہے. یہ تو قرض اللہ کو قرض حسن دینے کا یہ معنی ہے، مطلب یہی ہے. تو صدقے اور خیرات کو قرض حسن سے تعبیر اس لیے کیا جاتا ہے کہ قرض حسن جو آدمی دیتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے گا، میرا مال ہے اس کے، تو ایسا ہی اس کو جو اجر ہوگا وہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس بنا پر قرض حسن فرمایا گیا. جو جو یہ باتیں کرے گا، ان کی پابندی کرے گا، لاکفرن عنکم سیاتکم، میں تمہارے گناہ اور خطاؤں کو مٹا دوں گا، دور کر دوں گا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا گناہ گر جائیں گے، دور ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، اور میں تم کو جنتوں میں داخل کروں گا جس کے سامنے نہریں بہتی، بہشت میں داخل ہونے کی مستحق بن جاؤ، وہاں میں ضرور داخل کروں گا اگر ان باتوں کی پابندی تم نے کی. لیکن یہ بھی یاد رکھو، من کفر بعد ذالک، عہد و پیمان کرنے کے بعد جس نے کفر کیا، انکار کیا، انکار کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، زبان سے انکار کر دے یہ بھی ہوگا تو بالکل کافر ہو گیا، زبان سے انکار نہیں کرتا، اقرار کرتا ہے لیکن عمل سے انکار کرتا، عمل پیرا نہیں ہوتا، وہ بھی کافر تو نہیں ہوگا لیکن ناشکر گزاروں میں داخل ہے. ان الانسان لکفور کی مد میں آتا ہے. تو فرمایا جو کفر کرے گا اس کے بعد تو یاد رکھو فقد ضل سواء السبیل, سیدھے راستے سے بہک گیا. وہ سیدھا راستہ وہ ہے جو ایمان, نیکی اور اطاعت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عبادت کا التزام کرنا اور بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کرنی اور عہد و پیمان کا ایفا کرنا, یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس پر جو چلے گا وہ سیدھا مجھ تک پہنچائے گا. ان ھذا صراط علی مستقیم, سیدھا راستہ مجھ تک میرے رحمت کے مقام تک پہنچا دے گا. تو جو جس نے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بیک گیا. تو ٹیڑے راستے جو ہیں وہ انسان کو جہنم تک پہنچائیں گے, غلطی میں ڈالیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کا ذکر کر کے بات آخری امت کے لوگوں کو بھی سمجھا دی ہے, کیونکہ یہ عہد و پیمان جن باتوں کا لیا گیا ہے وہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے. قرآن میں دوسری جگہ ہو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لوگوں سے بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فبما نقلهم پس بسبب ان کے توڑ دینے کے اپنا عہد و پیمان ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یحرفون الکلمہ, وہ تبدیل کرتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانوں سے. ونسوا, اور وہ بھول گئے. حزن, فائدہ اٹھانا اس چیز سے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی. ولا تزالو, اور آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر, مگر بہت کم لوگ ان میں سے. آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں, بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. ومن الذین قالوا, ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں, ہم نے لیا ان سے پختہ عہد, پس بھول گئے وہ فائدہ اٹھانا اس سے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی. فاغرینا, پھر ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت والبغضاء اور دشمنی. الی یوم القیامہ, قیامت تک. وسوف ينبئهم الله, اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لینے کا ذکر کیا, کیونکہ اس آخری امت سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اوفو بالعقود, عہد و پیمان کو پورا کرو. تو اس سلسلے میں مثال کے طور پر بنی اسرائیل کا بھی حال ذکر فرمایا, دیکھو بنی اسرائیل سے بھی ہم نے عہد و پیمان لیا تھا. بارہ سردار بھی مقرر کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے, یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا. اور بارہ سردار, کیونکہ بارہ قبیلے تھے, ہر ایک قبیلے کی نگرانی کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے, تفتیش کے لیے, 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے یہ فرمایا تھا کہ میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی تائید کرتے رہو گے، اور اللہ کو قرض حسن دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ محتاجوں پر خرچ کرتے رہو گے، تو میں ضرور تمہاری خطاؤں کو مٹا دوں گا اور تم کو جنتوں میں داخل کروں گا۔ لیکن جس نے کفر کیا اس کے بعد، تو پھر جس نے کفر کیا اس کے بعد تو یقین جانو کہ وہ سیدھے راستے سے بہک گیا اور گمراہ ہو گیا۔ عہد و پیمان کا خلاصہ بھی ذکر کر دیا گیا، اور عہد و پیمان کی نگرانی اور حفاظت کے لیے سرداروں کا مقرر کرنا یہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کی مثال ذکر کی، اور بات اس آخری امت کے لوگوں کو سمجھائی کہ عہد و پیمان کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن بنی اسرائیل نے جو عہد و پیمان کیے تھے ان کو پورا نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالی نے ان کے نقض عہد کرنے کے سلسلے میں جو ان کو سزا تھی دی تھی اس کا ذکر کیا، اور وہ سزا دو قسم کی ہے، ایک دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی، تو دونوں سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ فبما نقضہم، یہ ما زائد ہے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، فبما نقضہم فسبب ان لوگوں کے توڑ دینے کے، نقض کا معنی توڑ دینا، میثاقہم اپنے پختہ عہد و پیمان کو ان لوگوں نے توڑ دیا اور اس کو پورا نہ کیا جس کے بارے میں نہایت ہی تاکید کی گئی تھی، تو ان لوگوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ تو عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی، لان نہ ہو، ہم نے ان پر لانت بھیجی، اور لانت کا معنی ہوتا ہے دھکیل دینا، دور کر دینا، یعنی اپنی رحمت اور مہربانی سے ان کو دور کر دیا، یہ لعنت کا معنی ہوتا ہے، طرد عن الرحمہ، رحمت سے بگا دینا، دور کر دینا، اپنی مہربانی سے اللہ نے ان کو دور کر دیا، ان نقض عہد کے نتیجے میں ان پر لعنت برسی۔ آج جیسا شیطان پر لعنت برستی ہے، ہمیشہ کے لیے برستی رہے گی، اس نے رب تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا تو اللہ نے اس کو ملعون قرار دے دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو ایسا ہی بنی اسرائیل نے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو توڑا، انہوں نے وفا نہ کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر لعنت بھیجی، اپنی رحمت سے دور کر دیا ان کو، اور جعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ دلوں کا سخت ہونا بھی سزا کے طور پر ہو، سنگ دل ہو جانا یہ بھی عذاب ہے خدا کی جانب سے، دلوں کی سختی، ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نابد شین من اللہ القلب القاسی، جو چیزیں خدا سے دور ہوتی ہیں ان میں سب سے دور وہ سخت دل ہوتی ہیں۔